na komona ta na ko ebisa mama lipo sona sala ki na chance na kayo sikona na komi na masuma to kusamo apa moyo songa na komona ta na ko ebisa mama lipo sona sala ki na chance na kayo sikona komi na masuma to kusamo. Como conocemos color.